चलाने में हो गया, सामने हो गया था। पर प्रक्रिया में उपसारती भर्तृप्रपंच प्रक्रिया इत्यादि भवतैवोक्तम् वासनोक्ति प्रसंगतः युक्तेस्तद् विरुद्धत्वात् परस्पर विरुद्धता इत्यादि वासनोति प्रसंगतः भवते उक्तम यह उक्ते तद विरुद्धत्वात्। यहाँ जो कथन है उसके पहले से विरुद्ध होता है, परस्पर विरुद्धता। आदि शब्द ने इत्यादि राशित्रय कल्पनम कर्म राशि पदेन आत्मग्रहणम इत्यादि जो पहले कहा था, तस्य हि तस्य पुरुषस्य इत्यादि ना वासना रूप विशेषोक्ति प्रसंगात, वासनाउक्ति के प्रसंग से यद्यपि मुक्तम तथापि प्रकृति को दोष तत्र यह तो उसका विरुद्ध है, ये उक्ति तद विरुद्धता। अत्र मंत्रे कामादिना में आत्माश्रयत्व स्वत्व स्थिति भवद वाक्य से पहले तो औपाधिक का पूर्वोक्ते न आत्मने औपाधिक काम संबंधवादी स्ववाक्य न विरुद्धत्वात्। आत्मा में औपाधिक काम संबंध कथन करने वाले तुम्हारे वाक्य से ये वर्तमान वाक्य विरुद्ध है, मित विरुद्धत्वात् स्ववाक्यानस्य आत्मनो स्वाख्यानस्य मित विरुद्धत्वात् आत्मनो न कामादि आश्रयता इति अर्थः। किंच मूर्तामूर्त ब्राह्मणे राशित्रय कल्पना कल्पयता कर्मराशि शब्देन आत्मनोपगृहीतत्वात् तस्य निषेध विषयस्य न कामादि आश्रयत्व स्थिति। राशित्र कल्पना करे कर्म राशि में नाम रूप कर्म आत्मा को ले लिया और सबका निषेध करने से क्या आत्मा के भी निषेध हो जाएगा। निषेध विषय से आत्मा न कामादि आश्रयत्व स्थिति, कामादि आश्रयत्व आत्मा ही नहीं रहेगा, निषेध हो जाएगा। कर्म राशि गिरा आत्मा अपी यदि तत्र भी वक्षित निषेधात्तस्यन्येति इति शून्यतैव प्रसज्यते। कर्मराशि पद से आत्मा कहा अतत्तस्य नेति इति निषेध हो जाएगा नाम रूप कर्म सब, तो शून्यतैव प्रसज्यते। इसके पर पूर्व पीछे कहता है आगे, आत्मा ही द्विविध परमार्थश्च अपरमार्थश्च तत्र अपरमार्थस्य कामाद्याश्रयस्य कर्मराशि अंतर्भूतत्वेन निषेधेपि। जो परमार्थ आत्मा कामाद्याश्रय कर्मराशि के अंतर्भूत उसका तो नित्य निषेध हो जाएगा, इतरस्य जो परमार्थ आत्मा है वो रहेगा शून्यता न इति संकते। परमार्थात्मना परमार्थात्मनोत्थान्य कश्चित् आत्मेति भण्यते अस्तु कामं सकामादे रासयो न विनिवार्यते। अतः अन्य कश्चित आत्मा परमार्थ आत्मा न, परमार्थ जो आत्मा है उसे अन्य कोई आत्मा आप मानते हैं कहते हैं अस्तु काम स कामादि राशि हो कामादि का आश्रय हो कोई आपत्ति नहीं न निवारित है। पारमार्थिक आत्मा में कामादि नहीं हम कहते और अन्य कुछ आत्मा कह कर उसके कामादि मानो कोई आपत्ति नहीं। इष्टापत्या परिहृति अस्तु काम स कामादि राशि हो कामा द्विविधा स्थूला सूक्ष्मांश तथा स्थूला नाम अपरमार्थ आत्मा आश्रय सूक्ष्मणाम तो परमार्थ आत्मा इति विभाग है कथन तो अदिष्ट सिद्धि। तो पर दो प्रकार भी काम है, स्थूलों का अपरमार्थ आत्मा आश्रय उसका निषेध हो जाए, सूक्ष्म काम का आश्रय तो परमार्थात्मा ये रहेगा, तो फिर या तुम्हारे इष्टापति के तदिष्ट सिद्धि कथम, पूर्व की शंका, उसका उत्तर शक्त्यात्मनाप्यवस्थान कारण आत्मनि युज्यते तस्य शक्त्यभि संबंधान नत्व कारण आत्मनि शक्त्यात्मनाप्यवस्थान कारणात्मन उच्यते। यदि काम शक्त्यात्मन रहे तो कारणात्मा में रहेगा, क्योंकि तस्य शक्ति अभिषमता कारणात्मा में शक्ति है, न तो अकारण आत्मनि, जो परमार्थात्मा वो कारण है उसमें कारण शक्त्यात्मना भी अवस्थान नहीं रहेगा काम। तदात्मना कृत शक्त्यात्मना सूक्ष्म रूपेण काम कारणारूप से रहेगा। अकारण विशेषणम आत्मन अयुतम, जो परमार्थात्मा वो अकारण है, न तो अकारण का आत्मनि, पूर्व पक्षी की शंका है आत्मा में अकारण विशेषण अयुतम, वो तो कारण है, तस्य त्वया कारण तो स्वीकारात इति आशंका है, न च कारण मात्रत्वम रूपमिष्टम पर आत्मनः अनिर्मोक्ष प्रसक्तित्वात् च्युत्यनारंभ शक्तित परात्मन कारणमात्रत्वं रूपम न चेष्टम। यदि कारण रूप मानेंगे तो अनिर्मोक्ष प्रसक्ति पर श्रुति अनारंभ शक्ति, श्रुति अनारंभ से प्रसक्ति शक्ति प्रसक्ति तक ये आपत्ति अनिर्मोक्ष प्रसंग। अविद्या कारणत्वे भी वस्तुत्व न तत्संभव, अविद्या कारण होने पर आत्मा वस्तुत्व कारण तो नहीं, अन्यथा मुक्ति अनुभवते तदर्थ उपनिषदाम अप्रवृत्ति प्रसंग ये आपत्ति आएगी। न केवलम आत्मनि कामादिनामेव असंभव, किंतु सर्वस्व विशेषण जातस्य, जितने विशेषण आत्मा में कोई नहीं, इत्याह स्थूलादीनांच सर्वेषां प्रतीचि प्रतिषेधतः विशेषणानां संबंधो नात स्यात् प्रत्यगात्मनः। प्रतिचि सर्वेषां स्थूलादीनां प्रतिषेधतः प्रत्यगात्मनः विशेषणानां संबंधन, अतः प्रत्यगात्मनः विशेषणानां संबंधन स्यात्। परपक्ष निराशम उपसंहृति भर्तृपंजनिराश आत्माश्रयत्वम, आत्माश्रयत्वम कामान नयुत्यानापि शास्त्रतः अपव्याख्यानतस्तेषा काम आत्माश्रया इति। कामानाम आत्माश्रयत्वं न युक्त्या नापि शास्त्रतः तेषाम् अपव्याख्यानतः काम आत्माश्रयति, अपव्याख्यान सार्वभौमते तस्य अपव्याख्यानमेव, काम आत्माश्रयति तेषाम् अपव्याख्यानम्। यद इत्यादि मंत्रस्य भाष्य उत्तमर्थम् उक्त्वा यदा सर्वे सम्प्रमुच्यन्ते काम परोक्षं व्याख्यानं निरस्तम्, इदानीं तद्यथा इत्यादि वाक्य निरस्यां शङ्कामाह तद्यथा, तद्यथे इत्यादि वाक्य एवं एवं समवनीतेषु प्राणेषु आत्मनि तद्विदः पूर्ववद्देह संबंधः किमे वेह न जायते। एवं समवनितेषु प्राणिषु तद्विदः पूर्व देह संबंध आत्मनि किमेव यह न जायते। जैसे ज्ञान मन प्राण त्याग के पहले भी देह संबंध था, तो प्राण चल जाने पर भी देह संबंध क्यों नहीं होगा। विदुषो विदेह आत्ममात्रत्वेन प्राणिषु बाधितस्य भी प्राण बाधित हो जाने पर भी देह चेदसो वर्तते। अभी बाधित तो हो गया देह में पूर्वदश्य तद्योग सद आगे भी तत्व विद्या वैर्थ्यम यदि चौद्यार्थ यही थी विद्यादश युक्ति कि यह न जायते। विद्या होने के बाद भी देह संबंध क्यों नहीं है। तस्य यथापूर्व देहायोगम दर्शयन अर्थवत्तम विद्या समर्थयते। यथापूर्व देह योग नहीं देह आयोग है विद्या सार्थक। सर्प निर्मकवत् कृत्स्न महात्मा विद्येक हेतुजम् यथा वस्तु धिया हित्वा निर्ममो निरहंकृतः। आत्मा विद्येक हेतुजम् कृत्स्नम् सर्प निर्मकवत् हित्वा यथा वस्तु धिया निर्ममः निर्म निरहंकृत। अविद्या के हेतुजम् जितने सर्वम हित्वा यथा वस्तु धिया यथा वस्तु ज्ञान से छोड़कर निर्म निरहंकार सर्प निर्मक दृष्टान्त। यथा सर्पस्त्वचम् विहाय तत्र अहंता आदिभिः न वर्तते तथा अयम विज्ञान शेषमपि देहादि देहादि स्व अविद्योत्थम त्यक्त्वा तत्व विद्या त्यक्त्वा ममत्वादि रहित तिष्ठति इत्यर्थ। विज्ञान शेष देह तो विज्ञान के साधन है देहादि ज्ञान देह में हुआ तो विद्योत्थ तत्व विद्या छोड़कर ममत्वादि रहित कथम देहादो वर्तमानस तत्र ममत्वाधीन भवति तत्र वर्तमानोपि देहादो लोकदृष्टिव्यपेक्षया नात्मात्मीयत्व बुद्ध्यासो देहादिन समुदिशते। लोक दृष्टि व्यपेक्षया देहादो वर्तमानोपि असो न आत्मा आत्मीयत्व बुद्ध्या देहादिन समदीक्षते। देहादि का आत्मा आत्मीयत्व बुद्ध्या न पश्यति लोक दृष्टि अपेक्षा वर्तमानोपि अज्ञान दृष्ट्या देहादिनिष्ठोपि न स्वदृष्ट्या स्वदृ स्वदृष्ट्या तत्र ममत्वादि भागी इत्यत्र हेतु महेतु। षष्ट्यर्थ हेतु विध्वंसाद यथा वस्तु अवबोधतः अव्यावृतानुगतं पूर्णं वस्तु अवतिष्ठते। यथा वस्तु अवबोधतः षष्ट्यर्थ हेतु विध्वंसात् षष्ट्यर्थ संबंध सर्वसंबंध अविद्या विध्वंसात् अव्यावृत अनुगतम पुण्यवत् अवतिष्ठते। तत्वज्ञानात् देहादि संबंध हेतु देहादि संबंध अज्ञान अज्ञान सपनीतत्वात् केन तरी रूपेण विद्वान अवतिष्ठते तत्र अव्यावृत अनुगत पुण्यवस्तु। तात्पर्य मुक्त पदव्याख्या आरभते श्रुति व्याख्यान अहि निर्वयनी वाचा सर्प निर्मोक उच्यते मृता सत्यहीना त्यक्तन्यस्ता वल्मीकांतर विलाश्रये अहि निर्लवयनि वाचा अहि निर्लवयनि शब्द है ना सर्प से निर्मोक केंचल कहते मृता सत्य अहिना न्यस्ता मृता मतलब सर्प उसको छोड़ दिया केंचुला नष्ट हो गया अहिना न्यस्ता वाल्मीकि अंतर विलास है नहीं शरीर से निकल गया शरीर से निकल जाता है उसे अभिमान छोड़ देता है निकल जाने पर वहाँ पास में रहने पर अभिमान नहीं रहता है ना अंदर पैसे तो मृता का अर्थ मरिया मतलब न्यस्ता अहिना न्यस्ता अहि से छोड़ दिया सहित मृता सहित मृता सहित अहिना न्यस्ता वो गिरा पड़ा है सहित मृता प्रत्यस्था इति पदवे असंकीर्ण मतम मृता फिर प्रत्यस्था क्या है अहि देह वियोगोत्र मृत शब्देन भण्यते वाल्मीकाश्रयेण तस्या प्रत्यस्तेत्यभिधीयते अत्र मृत शब्देन अहिदेह वियोग भण्यते अहि शरीर से अलग हो गया किंच चलाने के लिए गया ये मृत शब्द हो गया और प्रत्यस्था है वाल्मीकि आश्रयण तस्या प्रत्यस्था ही विधि है वही वाल्मीकि गिरा पड़ता कहीं प्रत्यस्था है सर्पस्त निर्मोकश्चैति दृष्टान्त द्वयम् अत्र इष्टम् तत्र सर्प निर्मोक विद्वदेहस्य दृष्टान्तो व्याख्यात इति अनुवदति सर्प उसका निर्मोक निर्मोक किंच चला दृष्टान्त सर्प निर्मोक विद्वदेह हो गया विद्वदेह का दृष्टान्त हुआ सर्प किंचुला व्याख्यात इति अनुवदति अहि अहि निर्मोक विषय हो व्यापारस्तावदीरितः निर्मम अहंकृतित्वं तु सर्प दृष्टान्त संश्रयम् अहि निर्मोक विषय व्यापार तापदी रित किंचुला विषय व्यापार देह से अलग हो गया अहंगिरा पड़ा ये उसका हो गया दृष्टान्त निर्मम अहंकृतित्व तो कर सर्प दृष्टान्त उच्यते सर्प दृष्टान्त सर्प से अलग हवा और किंचुला में ऐसे ममता अहम बुद्धि नहीं है ये सर्प दृष्टान्त आश्रय निर्मम ऐसे ज्ञानी भी अपने सर में ममता अहमता रहित हो गया सर्प शरीर विशेष विश्लेषो शरीर शरीर विश्लेषो वाल्मीकांत शयनम इत्यादि व्यापार शरीर से अलग हो गया वाल्मीकि गिरा पड़ा एक अंचुला की व्यापार हो गया अहिर्निर्वाणी का दृष्टान्त हो गया सर्प विदुष दृष्टान्त विद्वान के लिए दृष्टान्त सर्प हो गया ये सर्प अलग हो गया अंचुला में अहम अहम भाव नहीं ऐसे विद्वान का देह में सच व्याख्या है इतिहा निर्मम निरहंकार निर्मम अहंकृतित्व तो सर्पदृष्टान्त विदुष है विदुष दृष्टान्त व्याख्या प्रकार महा बिल इति बिले न्यस बिले त्यक्ते ही न यद्वत सनिर्मोकेन पूर्ववत निर्गच्छन् प्रविशन् सर्पो निर्मोकमनुरुध्यते यदवत स्वनिर्मोके अहिना स्वनिर्मोके बिले त्यक्ते न पूर्ववत निर्गच्छन् प्रविशन् सर्पो निर्मुखम अनुरुध्यति, जैसे अपने केचुला छोड़ दिया बल में गिर पड़ा, पूर्ववत जैसे पहले केचुला के अंदर था उसमें निर्गछन प्रवेश निकल गया, फिर प्रवेश करके निर्मुख का मनोध्यत्व निर्मुख के केचुला के साथ श्रम करके रहता है, ऐसा नहीं करता है, ये दिशा व्याख्यान है। इसी प्रकार सर्प से त्यक्त निर्मुख का अनुरुदमे स्फुरैति, निर्मुख के अनुरोध नहीं होता है, मतलब क्या करता है, नाहम अमेति वा बुद्धि तत्रा हे रूप जायते तत्रैव वर्तमानस्य यथैवं प्रत्यगात्मनः। तत्र अहेर अहम मम बुद्धि न उपजायते, तत्रैव वर्तमानस्य अहेर, तत्रैव वर्तमानस्य अहे तत्र निर्मुखे अहम मम इति बुद्धि नैव जायते, यथा एवं यथा एवं प्रत्यगात्मना, एवं प्रत्यगात्मना देह के साथ अहम मम बुद्धि ज्ञानी क्या नहीं है, वहाँ होने पर वहाँ तत्रैव वर्तमान कौन से, वो पास में है ना कि उसके भी के अंदर रहता है, किंचुला लोग हो गया पास में रहने पर भी हम बुद्धि नहीं। दृष्टांतो और एक श्लोक, संबंध हेतु रुचित्ते रात्म संबंध वर्जितम शेते शरीरम सूक्ष्म स्थूलम चैकात्म देहनुतम। एवं प्रत्यगात्मन संबंध हेतु उच्यते, संबंध हेतु अज्ञान तथा आत्म उच्यते अज्ञान से नष्ट होने पर आत्म संबंध वर्जितम सूक्ष्म तुलम च शरीरम शेते, तुल सूक्ष्म शरीर से रह आत्म संबंध वर्जितम तेते, ऐसे केंचुला मारता है। एकात्मधी हनुतम एकात्मधिया हनुतम बाधितम नष्ट स्थूल सूक्ष्म शरीर वहाँ रहता है संबंध वर्जित होकर के। दृष्टान्त व्याख्या है, निर्मुख दृष्टान्त अनुवदति यथा एव यथा एवं प्रत्येगात्मन संबंध हेतु उच्यते तस्य दृष्टान्त व्याकृति एवं यथा तक हो गया, यथा पूर्व दृष्टान्त हो गया, दृष्टान्त एवं यथा तत्र वर्तमान से अहम बुद्धि नहीं न जायते, ये दृष्टान्त के लिए एवं प्रत्यगात्म दार्शांत हो गया। उत्तम अनुद्य अथ इत्यादि अवतार इति अथ अप्राणो तेज वैद्य होता है अथ अध्याय, हाँ अथान शरीर प्राण तेज एम शरीर हो जाता है। अहि निर्मोक दृष्टान्त दाष्टान्तिकमिति रितम्, दाष्टान्तिकोऽर्थ सर्पस्य दृष्टान्तस्याथ उच्यते, अहिर्निर्मुखदृष्टान्तस्य दाष्टान्तिकम् इति रीतम, दाष्टान्त हो गया शरीर में रहता है उसमें अभिमान वर्जित होकर के, दाष्टान्तिक अर्थ सर्पस्य नहीं, ये तो दृष्टान्त हो गया अहिर्निर्मुख दृष्टान्त, ऐसे वहाँ रहता है थोड़ा सूक्ष्म शरीर रहता है, ये दृष्टान्त आत्मा जैसे निर्मुख रहता है इसी प्रकार सूक्ष्म थोड़ा शरीर रहता है, किंतु उसमें दाष्टान्तिक जैसे सर्प है किंचुला में अहम बुद्धि नहीं, इसे ज्ञानी का भी उसमें देह में दाष्टान्तिक अर्थ सर्पस्य दृष्टान्त, सर्पस्य दृष्टान्तस्य दाष्टान्तिक अर्थ उच्यते, सर्प दृष्टान्त ज्ञानी के लिए, उसका जैसे हम अभिमान नहीं, इस पर ज्ञानी का भी केंचुला समान स्थूल सूक्ष्म शरीर में अभिमान नहीं है। विसंधिकरण वाक्य प्रतीक उपादानार्थम, विसंधिकरण दृष्टान्तस्य अथ उच्यते, अथ उच्यते में संधि नहीं हुई, अथ अशरीर प्राण इत्यादि मंत्र वाक्य है। ननु दृष्टान्ते सर्प निर्मकयोर भेदेन स्थितिवत, वहाँ भिन्न है, सर्प अलग हुआ, निर्मक अलग रहा। दृष्टान्ति के विद्व देह तथा त्याग, यहाँ भी अलग होना चाहिए, ज्ञानी अलग हो जाए, देह सूक्ष्म अलग रहे, अन्यथा तद्भावा सिद्ध, नहीं तो दृष्टान्त दृष्टान्ति भाव कैसे होगा। इत असंख्य उभयतर विवक्षित अंश दर्शयति, वहाँ ज्ञानी में विवक्षित अंश दिखाते। अहि निर्मकयोरत्र संगति पूर्वन्मितः, निषिध्यते प्रयत्नेन स्थितिर्नात्र विवक्षिता। अत्र अहिनिर्मकयो संगति पूर्वमितः, पूर्व संगति निषिध्यते, प्रयत्न निषिध्यते। अहि और निर्म का पहले जैसे संबंध था, ऐसे संबंध का निषेध करते प्रयत्न करके। नात्र स्थिति विवक्षिता, वो केंचुला अलग रहता, सर्प अलग रहता, ऐसे दो अलग अलग रहते, ये विवक्षिता नहीं, संबंध का निषेध करते। अत्र इति दृष्टान्त वाक्य में पूर्ववत मिथो विश्लेषात, पूर्वावस्था केंचुला छोड़ने के पहले जैसे उसमें संबंध था, ये संबंध नहीं है। प्रयत्नस्तु अनेक विशेषण ग्रहण, अनेक विशेषण ग्रहण के स्पष्टीकरण करते हैं। एवं दाष्टान्ति के भी मिथ्या अभिमान आख्य संबंध निषेधो विवक्षित है, देह के साथ जो पहले संबंध था मिथ्या अभिमान, वो उसका निषेध। भेदन स्थिति तो अविवक्षित, हाँ सर्प और केंचुला अलग अलग रहता है, इसी प्रकार ज्ञानी उसका सर अलग, भेदन स्थिति ये विवक्षित नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे तो दोष विपक्ष दोष समाह। प्रधानवाद प्राप्नोति यदि देहात्मनो पृथक विवक्षते स्थितिरिह न्यसेदि बहुश सच। यदि देहात्मन पृथक स्थितिर विवक्षते तो प्रधानवाद प्राप्त थी, यह तो ठीक है, प्रधानवाद हो ठीक हो, कह यह बहु सच संन्यस्य दी, उसका निषेध क्या गया। प्रधानवाद क्या, ज्ञान होने के बाद भी देह मतलब प्रधान रहता है, कारण प्रधान रहता है, आत्मा अलग प्रधान अलग रहा, प्रधान का कार्य देह आदि प्रधान के, क्योंकि वो कार्य जो है कारण से कारण कार्य अवैध मानते, प्रधान रहता मतलब उसका तुल सूक्ष्म शरीर भी रहा, समाप्त नहीं हुआ, रहा प्रधान से भिन्न नहीं, तो प्रधान रहता पृथक। ये ऐसा होगा यदि देहात्मन पृथक विवक्षा करेगा अलग, तो सांख्य मत प्राप्त होता है। ठीक है, हमें 14 यह इति विद्यावस्था में प्रधानवाद, इष्टापति में आसंख्या निषेध, ये होता सातवें में निश्चय है प्रधानवाद। प्रासंगिकम त्यक्त्वा अथ शब्दार्थम आ हेत्वर्थे तो, हेत्वर्थे त्वथ शब्दोऽयं हेतुक्तेः प्रकृतत्वतः, सकारणस्य देहस्य त्यागो हेतुर्विवक्षितः। हेतुअर्थ हेतु आया मत शब्द, क्यों हेतु थे प्रकृतत्वात्, उसका कारण वहाँ हेतु क्या है, सकारण से देह से त्याग विवक्षित हेतु, कारण के साथ देह का अज्ञान के साथ देह का त्याग ज्ञानी छोड़ देता है, इसे छोड़ देने से यह हेतु हो गया, तो फिर अशरीर रहता है ज्ञानी। सस्व अर्थांतर से नियम हेतु महा अथ सद हेतु क्यों कि हेतु प्रकृतत्वाद अथ मृत्यु अमृत भवती इत्यत्र तो देह को छोड़ दिया, देह त्याग हो गया कारण के साथ, अथ मृत्यु अमृत भवती अथ हो गया, अथ जब तो देह को छोड़ दिया तब तो हेतु थे उसका हेतु अथ मृत्यु अमृत भवती यस्मात् कारणात् देह को छोड़ दिया शरीर हो गया अथ मृत्यु अमृत भवती हेतु रूप अर्थ प्रकटी सकारण से देह से त्याग कारण के साथ देह त्याग कर दिया ज्ञानी तो फिर अमृत भवती अतर ब्रह्म समझते अज्ञान न स देह से नष्टत्व अशरत्व आदु हेतु अशर होने के लिए देह अज्ञान स नष्ट हुआ अथ सदन द्वितीय दे अज्ञान न देह हेतु स्वाभाविकत्व आत्मनाश तत्संगते आत्मना देह संगते स्वाभाविकत्वाद अज्ञान हेतु नहीं हुआ इति आशंका सग ज्ञान मनादाय नाहि योग असजो यथा प्रतिचो देह संबंधो नात्मा ज्ञानादृते तथा यथा सग ज्ञान मनादाय सजो अहियोग न तथा प्रतिचो आत्मा ज्ञान आदृते देह संबंध न वहाँ सग के अज्ञान के बिना सग के साथ अहि का संबंध ही नहीं, यहाँ आत्मा ज्ञान आदृते प्रतिचो देह संबंध न तथा न सोलह न खलु असंग से स्वाभाविक ही देहादि संगति पूर्व पिछले ने कहा ना देह संबंध स्वाभाविक हो असंग आत्मा में देह संबंध स्वाभाविक है नहीं। अथ शब्दार्थम अनुद्य अथ अथ अथ शब्दार्थम अनुद्य अशरीर विशेषण में आदते अथ शब्द हेतु के लिए आगे अशरीर प्रत्यय प्रत्यय ज्ञान से कि ध्वस्ते मिथ्या ज्ञान स हेतु के नेति नेति स्वरूपत्वा दशरीरो भवेत् ततः सहेतुके मिथ्याज्ञाने प्रत्यज्ञान सिखिद्वस्ते नेति नेति स्वरूपत्वाद् ततः अशरीरो भवेत् आत्मा शरीर ज्ञानी मिथ्या ज्ञान अज्ञान प्रत्यय ज्ञान से नष्ट हो गया तस्य अर्थमा सत इति सतो दिग्देश काला देह प्रत्यचिन्मात्र वस्तुनः देशादिम शरीरेण न संबंधस्तमो विना प्रत्यय चिन्मात्र वस्तुन स्वत दिग्देश काला देहे देश सत अच्छा अदिदेश स्वत अदिदेश काला देह प्रत्येक चिन्मात्र वस्तुन शरीर न तमो बिना न संबंध देशादिमत शरीर शरीर का विशेषण देशादि वाला शरीर देश कालादि वाला शरीर तो सीधा ही अन्वय स्वतः अधिक देश काला देह प्रत्यय चिन्ह मात्र वस्तु न तमो बिना देशादिम शरीर न संबंध अज्ञान के बिना अधिक देश काला देह छेद देह योग वियोगाद्यर्थम विश्रष्टि देह योग वियोग के लिए तमो बिना अज्ञान से देह योग अज्ञान तो देह वियोग विदुष देह योगो न इतुक्तम कैमितिक न्याय साधयति देह का योग कैमितिक न्याय कल्पित है कल्पितेनाभि संबंधो नय कल्पित वस्तुना अज्ञान काले प्यस्ति किमुत अज्ञान निहनुत यह अज्ञान काले भी अकल्पित वस्तु न कल्पितेन अभिसंबंधो नाति किमु तो अज्ञान निन्नो तो अज्ञान काले में भी आत्मा के साथ देह का बातों संबंध ही नहीं अकल्पित वस्तु न आत्मा न कल्पितेन देह न अभिसंबंध न अज्ञान काले भी वो तो संबंध आरोप करते अभिमान करते बातों संबंध ही नहीं अज्ञान निन्नो तो क्या कहना तथा एम अनस्ति को अशरीर इति माध्यम देने पाठ अतः हम अनस्तिक हो शरीर इसमें तो काले अशरीर आया तो अनस्तिक आया तत्र अनस्तिक शब्दार्थ में आया अनस्तिक गिरा स्थूल देह से निवारणम तथा शरीर शब्देन सूक्ष्म देहो निषिध्यते अनस्तिक गिरा यह माध्यम शाखाएं स्थूल देह से निवारणम तथा अशरीर शब्द है न सूक्ष्म देह निषिध्य थे माध्यम शाखा के अनुसार अशरीर शब्द से तरी पुनर्वृत्ति यदि अनस्तिक गिरा स्थूल देह का निवारण हो गया फिर अशरीर कहते पुनर्वृत्ति होगी इतिहास क्या अशरीर शब्द से सूक्ष्म देह निषिध्य थे तरी कानो पाठे यदि वहाँ अनस्तिक गिरा तुल देह निषेध किया अशरीर से सूक्ष्म शरीर यहाँ तो केवल अशरीर है सूक्ष्म शरीर का तो निषेध हो जाएगा तुल देह निवारक अभाव तत्रा सूक्ष्म देह निषेधोक्त्या स्थूल से आप निषेध तषेधा यत्नोत कान श्रुत्या न वर्ण्यते सूक्ष्म देह निषेधोक्त्या स्थूल स्यापि निषेधात् निषेधत तन्निषेधाय कान श्रुत्या अतः तन्निषेधाय कान श्रुत्या यत्नो न बण्यते सूक्ष्म देह निषेध करने के लिए न यत्न नहीं करते उसके लिए अलग नहीं कहा थोड़ा देह निषेध हो जाएगा असर शब्द से यश्च अर्थादर्थ न सचोदनार्थ थोड़ा देह का सूक्ष्म देह का निषेध करे असर शब्द से इतने कर से थोड़ा भी निषेध हो गया ये अर्थ से सिद्ध हुआ साक्षात नहीं हुआ अर्थाद अर्थ से अनचोदनार्थ अर्थ से जो अर्थ सिद्ध होता है वो श्रुति श्रुति का अर्थ श्रोत अर्थ नहीं है इतने न्याय न कान श्रुतु तूलदेह निषेध से अविवक्षित तो कान श्रुति तूलदेह निषेध विवक्षित नहीं हो तो अर्थ से आया बात श्रुति से विवक्षित नहीं हो इति आशंका यद्वा यद्वा शरीर शब्दे न तच्छ्रुतोलिंग निहनुते स्थूलस्यामृत इत्युक्त्या निषिद्धत्वान निहनुते यद्वा अशर शब्द न तत्सत्व लिंग निहनुति अशर शब्द से लिंग अपलाप हो गया स्थूल से अमृत इत्युक्त्या निषिद्धत्वात् न निहनुति अमृत कह कर किन्ने से स्थूल निषिद्ध हो गया ऐसे उसका अलग अपलाभ नहीं है भाई माध्यम दिन श्रुतु विशेषण द्वयार्थ माध्यम दो विशेषण अनस्तिक और एक अशरीर ये दोनों जो दिया है अमृत स्रोतो पिंडीकृत उच्यते, अमृत स्रोतो पिंडीकृत उच्यते। यह अमृत शब्द से नहीं, अमृत स्रोतो का तद घटित कान स्रोतो, इसे बड़े महाजन टिप्पणी इसमें थोड़ा नहीं तो केवल अमृत शब्द से दोनों का निषेध, आश्चर्य शब्द एक है ही तो अमृत शब्द से ही दोनों का ऐसा नहीं। अमृत स्रोतो का तद घटित कान स्रोतो, अमृत पद घटित कान स्रोतो पिंडी करते उच्चते माध्यम देर में विशेषण के लिए दो दो हो गया तुला सूक्ष्म शब्द का निषेध माध्यम देने में हाँ दे में है या नहीं कैसे नहीं अमृत से तो पिंडीकृत कहेंगे इतने तद घटित कान श्रुतो मतलब अमृत पद घटित कान श्रुति में क्योंकि माध्यम दिन से तो विशेषण दो एक अर्थ दो विशेषण है अशरीर और अनस्तिका तो यहाँ अमृत स्रोत तदघटित कारण से यहाँ तो अशरीर तो है ही किसमें यहाँ भी असर रहे कान में भी असर वहाँ भी असर है यहाँ अशरीर अतः अशरीर से सूक्ष्म निषेध हो जाएगा तो अमृत शब्द से दोनों को एक साथ क्यों लेंगे असर यदि है इसे अमृत घटित कान श्रोतु पिंडी कृत्य उच्यते इकट्ठी करके कहते इतने दिया उसमें क्योंकि माध्यम दिन से का पाठ तैयार नहीं मिलेगा नहीं वहाँ अमृत शब्द नहीं ऐसे कोई जरूरी नहीं वहाँ में अमृत शब्द हो सकता है अमृत स्रोतों का था अमृत पद घटित जो कान श्रुति वो नहीं वो भी है ये भी है वो भी है ये भी है किंतु यहाँ कान श्रुति के लिए वहाँ तो का माध्यम श्रुति आ गया माध्यम श्रुति जो दो विशेषण दिया अमृत घटित कान श्रुति में पिंडीकृत उच्चते और यदि वहाँ नहीं हो तो कोई आपत्ति नहीं तो यहाँ तो क्योंकि पहले अमृत शब्द के द्वारा अमृत शब्द के द्वारा मूल में आया था ना स्थूल से अमृत इत्युक्त निषिद्धत्वात् तो स्थूल से अमृत इत्युक्त निषिद्धत्वात् निन्नोति पहले आया था स्थूल का अमृत शब्द से निषिद्ध हो गया इसे निन्नोति ना अर्थात अमृत शब्द से स्थूल निषिद्ध हो गया तो अशरीर क्या भी निषिद्ध हो जाएगा तो भी ठीक हो जाएगा ये सूक्ष्म क्या भी यद्वा कह करके माध्यम दिन श्रुति में अश्चर्य शब्द से लिंग निर्णति हुई स्थूल से अमृत इतुता निषिद्धत्व अनन्युति कहा कानो श्रुति में कानो श्रुति में स्थूल का अमृत इतुता निषिद्ध हो गया निषिद्ध होने से अलग से स्थूल का अपलाप नहीं किया तो हो सकता है अमृत शब्द से स्थूल से दे दिया अमृत शब्द से दोनों का निषेध हो जाएगा किसका अशरीर शब्द तो कान श्रुति में भी है तो कान श्रुत मिलेगा हाँ देखो न ये जो माध्यम देने में अनस्तिको अनस्तिक हाँ टिप्पणी तो है मूल पर भाष्य में देखो स्थान पर कहीं भाष्य में माध्यम दिन या पाठ दिया होगा तो हाँ अच्छा तो नहीं है माध्यम दिन पाठ नहीं इसे माध्यम पाठ को रखकर के बात में रखा है किंतु अशरीर जब है पहले तो कह दिया अशरीर सदस्य सूक्ष्म का निषेध हो गया असूक्ष्म का निषेध होने से तुल का भी निषेध हो जाएगा, यतन नहीं किया तो फिर कहेंगे तो वो श्रुति विवक्षित तो नहीं होगा अर्थात अर्थ यदवा कह करके असर शब्द है ना तत्श्रुतो लिंग नहीं होती, यहाँ तत्श्रुति के ऊपर दिया है माध्यम दिन श्रुतो, माध्यम दिन श्रुत असर शब्द से लिंग नहीं होती, स्थूल से अमृत निषिद्धत्वात् नहीं होती। यदि तत्श्रुतो तो कारणश्रुति लेंगे, कारणश्रुति लेंगे तो स्थूल से अमृत निषिद्धत्वा नहीं होती, तत्श्रुतो देन से तत्श्रुत के प्रसाद माध्यम दिन ऐसा टिप्पणी लिखा है माध्यम दिन विशेषण द्वारा, तो विशेषण तो हो गया तो अनस्तिक और अशरीर, तो यहाँ अशरीर है और अमृत है तो पिंडी के तो उचित कहन से केवल अमृत शब्द से दोनों का निषेध, अमृत शब्द स्थूल का निषेध करें तो चलेगा, अमृत शब्द स्थूल का निषेध शरीर की सूक्ष्म निषेध ही, किंतु टिप्पणी दिया माध्यम दिन से तो विशेषण द्वय का अर्थ, विशेषण द्वय अर्थ अमृत सत्व पिंडीकृत उच्यते, तो अमृत सत्व दोनों विशेषण दोनों का अर्थ कहते, तो अमृत शब्द से दोनों कहते नहीं कह करके कानश्रुति में दोनों एकाठी एक अंश एक श्रुति हुआ, तो वो अमृत शब्द से कहेंगे तो हो जाएगा अमृत घटित तो कानश्रुत हो, नहीं तो अमृत शब्द से दोनों एक साथ कहेंगे क्या जरूरत है, अक्षर यदि अलग ही तो नहीं एक साथ कहने कोई जरूरत नहीं, अरे पिंडी करते इकट्ठी करते कहते कर लिए, इसलिए ये श्रुति पूरा श्रुति में इकट्ठी कहा अमृत वाक्य अमृत शब्द है ना, अमृत शब्द से दोनों का निषेध नहीं कह करके अमृत घटित श्रुति से कान श्रुति में दोनों का निषेध हुआ। अशरीर में श्रुति हुआ ना, अशरीर अमृत दोनों है तो दोनों में इसमें एक दोनों इकट्ठी कहा, तो अमृत शब्द से यदि हो जाएगा हो सकता अमृत यदि उसमें नहीं होगा तो अमृत शब्द से दोनों का निषेध हो सकता है, क्योंकि अमृत श्रुतो का अर्थ कण से अमृत घटित कान श्रुति, यदि अमृत स्वयं नहीं होगा तो अमृत शब्द दोनों निषेध हो जाएगा, अचार्य केवल ऐसे वस्तुस्थिति यथोतस्य विदुषो मुक्तस्य अपनित प्राणत्वार मना प्राण शब्दता युता, तो प्राण कैसे का इति आशंक्य साक्षिण इति साक्षिण प्राण शब्देन विशेषस्य अभिधेयस्यते ब्रह्मैवेति तु शब्देन तद्विशेषणमुच्यते, प्राणशब्देन साक्षिण विशेषस्य अभिधा वाचक शब्द अभिधा इष्यते, ब्रह्मैव इति तु शब्देन तद विशेषण साक्षी का विशेषण ब्रह्मैव, प्राण ब्रह्म प्राणशब्द साक्षी हो गया और प्राण ब्रह्मैव का विशेषण दिया, ब्रह्म शब्दात्मा ब्रह्मैव इति शब्देन विशेषण समानाधिकृत पदद्वय तात्पर्य महा प्राण ब्रह्म साक्षिण इति साक्षिण सद्वितीयत्वं ब्रह्मणश्च परोक्षताम् तद्धेतु प्रतिषेधेन वाक्यमेत निषेधति, साक्षिण सद्वितीयत्वं ब्रह्मणस्य परुषतां तद्हेतु प्रतिषेधेन तद्हेतु अज्ञान प्रतिषेधेन एतद्वाक्यं निषेधति, एतद्वाक्यमेतत् साक्षिण सद्वितीयत्वं ब्रह्मणस्य परुषतां निषेधति तद्हेतु प्रतिषेधेन, तद्हेतु सद्वितीयत्वादिहेतु आत्माज्ञान आत्मज्ञान निषेधो निषेधो से ज्ञान से तद्हेतु, तो ये सद्वितीयत्व परिचित का निषेध न केवल सद्वितीयत्व आदेरव प्राण ब्रह्मति वाक्योत्थ ज्ञान निषेध, प्राण ब्रह्मति वाक्योत्थ ज्ञानाद सद्वैत्व परोक्षता का निषेध इतने नहीं, किंतु अन्यथा सर्वम सकारण निषिध्य सबका निषेध हो जाएगा। तेने निषेध देते तेना तेने का अर्थ ज्ञान ज्ञाने नाम नाम उपक्रम आशात प्राणकारण संश्रय प्राणब्रह्मेति वचसा तदात्मनि निषिध्यते। नाम से लेकर अशांत हुआ प्राण के प्राण कारण में आश्रित सब प्राण ब्रह्म इति वचसा आत्मने सर्वम नाम उपग्रंथ अशांत सर्व निषिध्यते। 25 हाँ अच्छा कुछ विशेष अच्छा मैं संस्कृत टीका दिखा उसमें कुछ नहीं, इसमें मूल में तो नहीं है, मूल में केवल ये श्लोक है तुरदेह परित्यज लिंग देह युतो यदि मृत तदा स्यात। हाँ ये तो है, शरीर और अमृत शब्द से क्रमशः स्थूल और सूक्ष्म शरीर का प्रतिषेध विवेक्षित हुआ। अशरीर और अमृत स्थूल और सूक्ष्म का स्थूल शरीर अशरीर सूक्ष्म केवल स्थूल देह का परित्याग करने पर भी वह अमृत अमृत वह अमृत ही होगा, कारण कि सूक्ष्म शरीर का संबंध हमें अतः सूक्ष्म शरीर का भी परित्याग कहा। सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति को जाने जाने पर हो जाने पर शरीर से सुनने चले जाता अमृत शब्द से व्यवहूत होता है। भावे कि माध्यन्द्र शाखा में अनस्थिको शरीर यह पाठ है, अनस्थिक शब्द से स्थूल शरीर का अशरीर शब्द से सूक्ष्म शरीर का प्रतिषेध विवेक्षित हो, यानी दो विशेषण से दो प्रतिषेध विवेक्षित हो। कानू शाखा में अशरीर ही पाठ है, इससे शरीर मात्र का ही प्रतिषेध पुरुषोत्ति के अनुसार अभिषय है, केवल स्थूल शरीर का नहीं। अथवा अशरीर शब्द से स्थूल शरीर का और अमृत शब्द से सूक्ष्म शरीर का क्रमशः प्रतिषेध विवेक्षित है, भारतीय सार में यही कथ कहा गया। नहीं ये अर्थ विवक्षित होगा, अवसर शब्द से दोनों का निषेध जो अमृत स्रोत दिया ना, हाँ दोनों हाँ पिंडी कृत्य तो हो जाएगा, तो वहाँ खाली सूक्ष्म का निषेध करेंगे और सूक्ष्म निषेध के कारण स्थूल सिद्ध हो जाएगा ये पहले कहा था, किंतु अब अशर्य के तो अविद्यमान अशर्य में से तो दोनों ही निषेध हो जाएगा, इसलिए अमृत शुद्ध का तो अमृत घटित कारण शुद्ध तो यहाँ अशर्य शब्द से टिप्पणी लेके लो जो पिंडी कृत्य उच्च थे के ना अशर्य शब्द है ना, हाँ अशर्य शब्द ना पिंडी कृत्य कारण से एक टिकाटी दोनों का हो जाएगा, शर्य मात्र का निषिद्ध हो जाएगा, क्योंकि एक आश्चर्य कहेंगे कि अमृत कहेंगे तो फिर पिंडी कृत्य अर्थ नहीं लगता है। ठीक है ठीक है, रखें प्राण ब्रह्म भी तुक्त अच्छा ओ